rozmów usłyszymy Piotra Adamczyka i Andrzeja Ferenca. Dolecieliśmy? Cieszę się, że dochodzi pan do siebie. Gdzie reszta? Science Fiction na scenie teatralnej Trójki w niedzielę po 22. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy czwartek, 14 dzień marca, na zegarze 6. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kilkudziesięciu ambasadorów do wymiany to decyzja szefa MSZ-u. Nie zgadza się z nią prezydent. Komisja Europejska koryguje Zielony Ład. Są pierwsze zmiany. Aktorzy protestowali przed Ministerstwem Kultury. Chcą sprawiedliwego podziału zysków z reemisji programów, filmów i audycji. Zmiany w polskiej dyplomacji. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu. Zdecydowały przesłanki merytoryczne, wyjaśnia rzecznik MSZ Paweł Wroński. Starając się znaleźć przede wszystkim na miejscu odwołanych ambasadorów, takich ambasadorów, którzy dysponują lepszą i większą kompetencją, mają większe zaufanie ze strony ministerstwa, ponieważ to rząd polski realizuje politykę zagraniczną zgodnie z konstytucją. Rzecznik zapewnił, że wymiana ambasadorów w żaden sposób nie ma wpływu na rozwiązywanie spraw polskich obywateli w placówkach dyplomatycznych. Z decyzją szefa MSZ nie zgadza się prezydent Andrzej Duda. Szef gabinetu głowy państwa Marcin Mastalerek powiedział w Polsat News, że resort dyplomacji nie wskazał żadnego uzasadnienia tej decyzji. Kilka tygodni temu minister Sikorski przysłał do Pałacu Prezydenckiego listę kilkudziesięciu ambasadorów i chciał hurtowo dokonywać zmian. Usłyszał wówczas, że prezydent do każdego z ambasadorów podchodzi w sposób odpowiedzialny i merytoryczny, że nie zgadza się na odwoływanie hurtowe ambasadorów. No jest to rzeczą całkowicie niezrozumiałą. Ambasadorów w Polsce powołuje prezydent na wniosek MSZ. Jest pierwsza decyzja Komisji Europejskiej zmniejszająca obciążenia i wymogi środowiskowe dla rolników. Jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia, to kwestia ważna przede wszystkim dla krajów bałtyckich. Jutro kolejne decyzje. Zgodnie z pierwszą decyzją, która jest początkiem całej serii korekt w Zielonym Ładzie, rolnicy mający w swoich gospodarstwach zwierzęta hodowlane nie będą musieli ponownie przekształcać gruntów ornych w pastwiska. To specyficzny przypadek i sprawa podnoszona przede wszystkim przez Litwę przy wsparciu Łotwy i Estonii, usłyszałam w komisji. A w piątek kolejne decyzje komisji, które będą już ważne dla polskich rolników. Ich cel to zmniejszenie biurokratycznych wymogów i obciążeń. Chodzi przede wszystkim o całkowite zniesienie obowiązku ugorowania. Ponadto z kontroli dotyczących zgodności z wymogami środowiskowymi mają być zwolnione małe i średnie gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 hektarów, których w Polsce jest 72%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Spółka odpowiedzialna za kopalnię Turów czeka na uzasadnienie decyzji sądu administracyjnego, który uchylił decyzję środowiskową wydaną dla zakładu przez generalnego dyrektora ochrony środowiska. Orzeczenie nie wpływa na pracę kopalni, wydobycie trwa, mówi rzeczniczka PGE GiEK Sandra Apanasionek. Wyrok w USA nie oznacza wstrzymania działalności turoszowskiego kompleksu energetycznego, który nadal będzie dostarczał energię elektryczną do krajowego systemu elektroenergetycznego. PGE także analizuje możliwe scenariusze dalszych działań w tej sprawie. Strona skarżąca przyjęła wyrok z zadowoleniem. Katarzyna Bielewska z Greenpeace Polska mówi, że uchylenie decyzji środowiskowej nie kończy sporu sądowego. Dodaje, że liczy na zorganizowanie okrągłego stołu w sprawie Turowa. To, na czym nam zależy, to jest przeprowadzenie dobrego procesu sprawiedliwej transformacji energetycznej dla tego regionu. Taki plan musi zostać przygotowany, jeżeli region będzie chciał skorzystać i Polska będą chciały skorzystać z nowych środków na sprawiedliwą transformację tego regionu. A Katarzyna Bilewska mówi, że podczas okrągłego stołu w sprawie Turowa wszystkie zainteresowane strony będą mogły przedstawić swoje propozycje odejścia od spalania węgla w regionie w najbliższych latach. Aktorzy apelują do Ministerstwa Kultury o wpisanie do nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tantiem za reemisję. Zjawili się wczoraj przed gmachem resortu, by bezpośrednio prosić o satysfakcjonujące ich zapisy. Aktorka Sylwia Naja podkreślała, że nieuwzględnienie ich w podziale tantiem za reemisję jest niesprawiedliwe. Kwestia jest taka, że z internetu, ze streamingów idzie tutaj walka o 7,5 miliona rocznie, natomiast jeśli chodzi o reemisję, to jest 30 milionów rocznie. bardzo niesprawiedliwe, bo producenci jakoś tam coś tam dostają i w jaki sposób się rozliczają z reżyserami, z operatorami, ze scenografami. Zresztą tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że my, którzy świecimy naszymi twarzami, tak? To nas widzowie oglądają, a nam się nie płaci. Członkowie delegacji usłyszeli w ministerstwie, że ich postulaty będą rozważane przy tworzeniu nowej ustawy. Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed oszustwami na bon lekowy i karty podarunkowe do aptek. W mediach społecznościowych pojawiły się fałszywe informacje, że rzekomo NFZ i rząd uruchomili bon, kartę umożliwiającą wydanie 2000 na leki w aptekach, ale aby otrzymać taką kartę, trzeba wpłacić 2 euro i wypełnić ankietę. To oszustwo, ostrzega Paweł Florek z NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia nie oferuje żadnych bonów, bonifikat w aptek, dlatego ostrzegamy przede wszystkim przed klikaniem w link, który jest w tej informacji, ponieważ prowadzi on do ankiety, poprzez którą po prostu oszuści chcą pozyskać nasze dane i oczywiście też przestrzegamy przed wpłatami jakimikolwiek. Fundusz zawiadomił policję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. A w czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północnym zachodzie i południowym wschodzie słabe, opady deszczu lub mrzawki. Rano też mogą pojawić się lokalnie mgły, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów, a na termometrach od 5 stopni na południowym wschodzie, około 11 w centrum, do 14 na zachodzie. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. To pora na Trójkę, już 6 minut po godzinie 6. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki, Radek Nałęcz. Witamy Państwa serdecznie. 14 dzień marca, czyli dzień liczby pi, 74 dzień 2024 roku, a dzisiaj imieniny obchodzą Jakub, Matylda, Afrodyzja, Ewa, Leon, Leona, Piotr i Pamela. Wszystkiego najlepszego w Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We were good. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers. I can take myself down. 10 minut po szóstej, porę na trójkę rozpoczęliśmy, a na początek między innymi o dobroczynności. Mimo że organizacji pozarządowych przybywa, to wielu z nas wciąż nie wie o ich istnieniu. My lubimy zrobić coś raz do roku. Można powiedzieć, że to też jest zaspokajanie jakichś naszych wyrzutów sumienia. Lepszą pomocą jest pomoc, która jest stała. 2 2 7 3 oczywiście można zająć się głosem w tej sprawie, ale i nie tylko, ponieważ zajmiemy się o poranku tak zwaną dyrektywą platformową. Unia Europejska chce poprawić sytuację osób, które pracują w aplikacjach, na przykład kierowców czy kurierów z internetu, którzy no, właściwie na co dzień pomagają nam i ułatwiają życie. Projekt dyrektywy przyjęty daje państwom członkowskim pewną swobodę w decyzjach co do szczegółów tego rozwiązania, czyli domniemania istnienia stosunku pracy. Posiedzenie, które zakończyło się ogromnym sukcesem. Przede wszystkim sukcesem pracowników, pracownic. Jeszcze przed ósmą zajmiemy się też tematem multiscreeningu i tego, jak ekrany wpływają na nasze dzieci. O tym, czym jest tak zwany multiscreening i jak nie wpaść w pętlę dopaminową, przeczytamy w najnowszym poradniku NASK, ale też opowiemy o tym Państwu w radiu. Te obrazy, dźwięki, które do nas docierają, a docierają do nas w dobie nowych technologii w niewyobrażalnej do tej pory ilości, one bardzo stymulują nasz centralny układ nerwowy. No właśnie, pobudzają dopaminę, sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej uzależnieni, ale też przebodźcowani i o tym porozmawiamy. Dzisiaj w porze na trójkę jesteśmy z Państwem do 8.45. Nasz telefon, przypominam, 2 2 7 3 cały czas do Państwa dyspozycji w dowolnej sprawie. A teraz Hurt, 11 minut po godzinie 6. Polskiego Radia. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. It all made sense. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all made sense. All your stories are about your death. The lemmings on the way to the cliff. Gonna bother the kid, the boxer with the box of all. Everything. 17 minut po 6 w Trójce dziś o dobroczynności. No właśnie, czy jest to jednorazowy zryw, czy pomagają Państwo na co dzień? 2 dwójki i 7 trójek. 63% Polaków uważa, że organizacje pozarządowe są potrzebne, ale prawie 40% nie wie, w jaki sposób funkcjonują. Wolontariuszami jest zaledwie 4% naszych rodaków. A jak wygląda ta dobroczynność w naszym wykonaniu, sprawdzała Aleksandra Dobieszewska. Każdego dnia w Polsce przybywa średnio 9 organizacji pozarządowych. Dziś jest ich o połowę więcej niż 14 lat temu. Potwierdziło się to, że w Polsce jest bardzo wiele organizacji pozarządowych. Katarzyna Czereszewska, Fundacja Dr. Clown. To znaczy na koniec 2023 roku było ich ponad 155 tysięcy. To potwierdza dla mnie taką zasadę, że Polacy lubią się angażować społecznie. Sprawia im to dużo radości i to widać w trakcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy w trakcie organizacji Szlachetnej Paczki. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pokazuje, że ta aktywizacja społeczna z roku na rok jest coraz większa, przecież sumy zbierane są coraz większe. Profesora Małgorzata Molenda-Zdziech, socjolożka SGH. No ale z drugiej strony pokazuje, że przez lata istnienia państwo nie było w stanie wypełnić czy zorganizować instytucjonalnych mechanizmów, żeby dofinansować służbę zdrowia. Z pewnym bardzo charakterystycznym też przykładem takiej akcyjności i takich zrywów polskich. My lubimy zrobić coś raz do roku. Można powiedzieć, że to też jest zaspokajanie jakichś naszych wyrzutów sumienia. Lepszą pomocą jest pomoc, która jest stała. Zauważyliśmy w pewnym momencie wzrost takich darowizn, wpłat od poszczególnych ludzi pojedynczych. Krzysztof Wychowałek, Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła. To akurat chyba jest związane też z takimi działaniami antyłowieckimi, które prowadzimy. Organizacja taka jak nasza, zatrudniająca kilka osób i chcąca prowadzić w sposób ciągły różne działania, no musi mieć takie finansowanie też ciągłe zapewnione, ale tutaj jest też takie wsparcie ze strony większych fundacji prywatnych. W naszej fundacji, Fundacji Dr. Clown, widzimy, że jest kryzys takiego wolontariatu długoterminowego. Polacy chcą pomagać, ale nadal jednak jest spora grupa, która tego podatku nie przekazuje, a to jest taki najprostszy sposób, kiedy organizację, którą się wierzy, której się ufa, można wesprzeć w sposób bardzo realny, bo to jest fundamentalna droga do finansowania naszej codziennej działalności. Niedobrze robi taka akcyjność działania, którą proponuje się młodzieży i instrumentalizuje się wolontariat, mówiąc, że na przykład będzie miało lepszą ocenę, czy jakieś dodatkowe punkty, czy jest to element, który waży o tym, czy dana osoba dostanie się do danej szkoły, liceum i tak dalej. Podejmujemy takie działania nie ze względów na jakieś wartości, że chcemy też komuś pomóc, że chcemy właśnie budować też takie nasze relacje społeczne, tylko po to, żeby coś osiągnąć. W 2023 roku ponad połowa Polaków nie zaangażowała się w żadną formę pomocy potrzebującym i wyjaśniają to tym, że nie wiedzą, jak się zgłosić do organizacji, że nie mają za dużej wiedzy o działaniu organizacji. 86% Polaków uważa, że bycie wolontariuszem to jest powód do dumy, że bycie wolontariuszem to jest droga do nabrania doświadczenia. Każdy z nas potrzebuje usensownienia swojego życia i wiemy już, że pogoń za codziennością tego nie daje. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś cierpi na jesienną depresję i przestaje wierzyć, że to, co dzieje się wokół nas, jest piękne i wartościowe, to zapraszamy do naszej fundacji. Pomaganie dodaje nam skrzydeł i tak naprawdę dużo więcej się otrzymuje przez takie długotrwałe zaangażowanie, niż się daje. Można mieć wątpliwości, można się obawiać, ale warto pójść i zobaczyć i przynajmniej wiedzieć, czy jest to świadoma rezygnacja. Jest tak dużo organizacji pozarządowych, że każdy znajdzie coś bliskiego swojemu sercu. Mówiła o tym Aleksandra Dobieszewska. No właśnie, czy pomagają Państwo i jaki jest Państwa stosunek do wolontariatu? 2, 2 i 7 trójek. Przypominamy, że też trwa czas rozliczeń. W zeszłym roku prawie 13 milionów podatników przekazało swoje 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji. Job's a joke, you broke, you thought life's the only way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Like a big miracle, I'll be there for you. Cause you're there for me too.

Wiedziałem, że można na pani polegać. Jak na Rutina C i Max D3. Suplement diety Rutina C a Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina C a Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żegnamy reklamy. Na zegarze 6.30. W Trójce czas na skrót serwisu, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. O zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów i wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo MSZ-u zdecydował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Jak podał resort, zdecydowały przesłanki merytoryczne. Prezydent nie zgadza się z odwołaniem ambasadorów, powiedział szef gabinetu Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek. Umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą będzie zmieniona i korzystniejsza dla polskich rolników. Większych ograniczeń w imporcie zażądał wczoraj Parlament Europejski, przyjmując poprawki polskiego europosła Andrzeja Halickiego. Europarlament chce przede wszystkim rozszerzenia listy produktów, które zostaną objęte limitami w imporcie. Komisja Europejska proponowała, by ograniczenia dotyczyły cukru, drobiu i jaj. Europosłowie chcą dopisać miód, kukurydzę, pszenicę, owiec i jęczmień. Policja gotowa na zabezpieczanie samochodów pijanych kierowców. Od dziś obowiązują nowe przepisy, przewidują utratę auta przez prowadzącego, jeśli w jego organizmie będzie 1,5 promila alkoholu i więcej. Policja w takich przypadkach zabezpiecza pojazd, a o jego dalszym losie decyduje sąd. W zeszłym roku zatrzymano na polskich drogach 96 tysięcy pijanych kierowców. Pełny serwis Trójki o 7. Teraz w Trójce czas na sport i Krzysztof Łuniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy kolejnych ćwierćfinalistów w piłkarskiej Lidze Mistrzów. To Atletico Madryt i Borussia Dortmund. Atleti potrzebowało do awansu najpierw dogrywki, a potem rzutów karnych, ale się udało. W ten sposób pokonało Inter Mediolan. BVB zwyciężyło z PSV Eindhoven 2-0. Nawet wygrana jednym golem gwarantowała grę w kolejnej fazie. W kraju jedno spotkanie w PKO Ekstraklasie. Mistrz kraju, Raków Częstochowa, już po 9 minutach prowadził w Kielcach z Korną 2-0 i dowiózł ten wynik do końca, mimo że od 70 minuty grał w 10. Pod siatką duży krok, ba wręcz sus Jastrzębskiego Węgla w stronę finału Ligi Mistrzów. 3-0 ograł przed własną publicznością Zirat Bankasi Ankara i przed rewanżem w Turcji postawił się w bardzo dobrej sytuacji, mówi przyjmujący mistrzów Polski Tomasz Fornal. To jest półfinał i tutaj trzeba zagrać na maksa, żeby do tego finału dojść. Czeka nas jeszcze jedno, sądzę, arcyciężkie spotkanie u nich. Możliwe, że ich gwiazdor ze Stanów, czyli Matt Anderson, wróci do grania i na pewno poprawi dużo jakość tej drużyny, bo nie ma co ukrywać, że ta drużyna gra zdecydowanie lepiej, kiedy on jest. W drugim półfinale w lepszej sytuacji Trentino 3-1 pokonało u siebie Lubę Civitanova. W skokach 5 naszych reprezentantów wystąpiło w serii finałowej konkursu Pucharu Świata w Trondheim. To pozytyw, gorzej, że najlepszy z naszych Dawid Kubacki był 14. Myślę, że to jest taka sytuacja trochę 50-50. Nie czuję się jakoś, nie wiem, pokrzywdzony tym wynikiem, ale też z jednej strony właśnie wiem, jaką pracę wykonałem, że to było ok, a z drugiej strony no zawsze by się ten wynik chciało mieć lepszy. 18 miejsce zajął Aleksander Zniszczał. Dobrze, 19 Kamil Stoch, 29 Piotr Żyła, 30 Maciej Kot. Pierwsze 4 lokaty zajęli Austriacy. Wygrał najlepszy w całym sezonie Stefan Kraft przed Danielem Czofe, Nigiem, Janem Hörlem i Danielem Huberem. To jeszcze z zasnutego pochmurnym niebem Trondheim zaglądamy do słonecznej Kalifornii. Tu w decydującą fazę wchodzą super prestiżowe tenisowe turnieje ATP i WTA. Pierwszym ćwierćfinalistą został Holger Rune. Młodzian z Danii w 3 setach pokonał Amerykanina Taylora Fritza. U pani pierwszą ćwierćfinalistką została z kolei Chinka Yue Yuan po wygranej w 3 partiach z Rosjanką Darią Kasatkiną. Dziś o półfinał zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Dunka Karolina Woźniacka. A dziś miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, głównie na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Początkowo lokalnie mgły z widzialnością do 300 metrów, a na termometrach od 5 stopni na południowym wschodzie, około 11 w centrum, do 14 na zachodzie. Wiatr słaby z kierunków południowych. makes something, what makes something, what makes something. Love the expansion. So why yo? Are we so in denial when we know we're not happy here? Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Za 22 minuty siódma to pora na trójkę i czas sprawdzić portale internetowe. Polskieradio24.pl pisze o tym, że Władimir Putin stwierdził, że jego kraj jest gotowy na konflikt nuklearny. Jest odpowiedź Białego Domu. USA nie widzą obecnie żadnych oznak, aby Rosja przygotowywała się do użycia takiej broni, zwłaszcza w Ukrainie, powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Putin stwierdził, że uzbrojenie nuklearne jego kraju jest bardziej zaawansowane od arsenału amerykańskiego. Triady mamy tylko my i Amerykanie. A w tym jesteśmy znacznie bardziej zaawansowani. Tutaj cały komplet nuklearny jest bardziej nowoczesny. Stwierdził w telewizyjnym wywiadzie w związku z rozpoczynającymi się w piątek w Rosji wyborami prezydenckimi. Rosja grozi, Biały Dom odpowiada. Nie widzimy powodu, aby zmieniać nasze stanowisko nuklearne, ani żadnych oznak, aby Rosja przygotowywała się do użycia tej broni w Ukrainie, zaznaczyła rzeczniczka Białego Domu. Niemniej jednak retoryka Rosji w kwestii nuklearnej była lekkomyślna, nieodpowiedzialna od początku wojny w Ukrainie, dodała przedstawicielka Białego Domu. O tym na polskieradio24.pl. Również polecamy artykuł o zmianach, które dzisiaj wchodzą w życie. Wirtualna Polska na głównej stronie informuje, że od dzisiaj w życie weszły przepisy o obligatoryjnym przypadku pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę. Ten, kto wsiądzie za kierownicę mimo oczywistego stanu upojenia, może wrócić do domu piechotą. Zgodnie z nowymi przepisami przypadek pojazdu będzie obowiązkowo orzekać się w następujących sytuacjach. Gdy kierowca będzie prowadził pojazd mając we krwi zawartość alkoholu równą lub przekraczającą 1,5 promila, gdy kierowca mający 1 promil alkoholu we krwi lub więcej spowoduje wypadek i w przypadku recydywy ponownej jazdy w stanie nietrzeźwości. To jest ta trzecia ewentualność, a więcej na łamach Wirtualnej Polski. Mamy również na Wyborcza BIS o kredytach hipotecznych, które są wyjątkowo drogie w Polsce. Więcej podobno płacą tylko Węgrzy. Polacy płacą prawie, bo drożej jest tylko na Węgrzech, najwyższe odsetki od kredytów na zakup mieszkania i to nie jest wyłącznie efekt wysokich stóp procentowych. Średnia stawka dotycząca kredytów hipotecznych to 7,67%, to niemal dwa razy więcej niż w Niemczech czy Belgii i ponad trzy razy więcej niż na Malcie. To, że kredyty hipoteczne w Polsce są drogie i niewielu na nie stać, nie jest zaskoczeniem, choć pensje rosną relatywnie szybko. Jeszcze szybciej rosną ceny mieszkań. Sytuację kredytobiorców pogarsza to, że w odróżnieniu od innych

Natalia Przybysz w Trójce za kwadrans siódma. Rada Unii Europejskiej zgodziła się właśnie co do kształtu dyrektywy dotyczącej pracy na platformach cyfrowych. Jaką świadczą na przykład taksówkarze lub kurierzy z aplikacji, jest to kolejny krok w stronę domniemania etatu i ucywilizowania w wielu przypadkach zasad pracy i współpracy. Więcej Józef Niewiarowski. W lutym zeszłego roku kurierzy pracujący dla platform cyfrowych takich jak Uber, Bolt czy Pyszne.pl zorganizowali strajk. Branża cechuje się brakiem podstawowych uprawnień pracowniczych. Po drugie, cechuje się ona rozwiązaniami, które trudno określić inaczej niż wyzysk. Stanisław Kierwak, szef związków zawodowych w Pyszne.pl. To wychodzi w takich globalnych badaniach. Czasem nawet 50% tego czasu pracy to może być czas zupełnie nieopłacony. Platformy znalazły jednak sposób na wyciszenie problemu. Większość strajków na platformach kończyła się tym, że platformy po prostu arbitralnie decydowały się usunąć konta w aplikacji osób, które uważały, że brały udział w takich wystąpieniach. Choć jak przyznaje związkowiec, wysiłek ostatecznie się opłacił. Strajki w całej Europie przyczyniły się do rozmów w Radzie Unii Europejskiej. Posiedzenie, które zakończyło się ogromnym sukcesem. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Przede wszystkim sukcesem pracowników, pracownic, pracujących za pośrednictwem platform cyfrowych. Takich jak kurierzy, takich jak kierowcy, takich jak tłumacze, takich jak księgowe, takich jak wszystkie te osoby, które świadczą w Unii Europejskiej pracę poprzez platformy cyfrowe, organizowaną przez aplikacje, przez internetowe platformy. Przypomnijmy, unijna dyrektywa dotycząca pracy za pośrednictwem platform cyfrowych ma wprowadzić domniemanie etatu. Nie wiadomo jednak jak na razie dla kogo, bo na samym początku projekt zakładał, że aby inspektor pracy mógł stwierdzić, że zachodzi stosunek pracy, musiał stwierdzić na przykład górne limity wynagrodzenia określane przez platformę lub wymagany przez platformę wygląd i zachowanie pracownika. Ostatecznie Unia wycofała się z określenia przesłanek, co według Roberta Lisickiego z Konfederacji Lewiatan jest dobrą decyzją. Projekt dyrektywy przyjęty daje państwom członkowskim pewną swobodę w decyzjach co do szczegółów tego rozwiązania, czyli domniemania istnienia stosunku pracy. I tak naprawdę kluczowy etap pracy jest przed nami. Prace w Parlamencie Europejskim powinny zakończyć się jeszcze tej wiosny. Później polski ustawodawca będzie miał 2 lata na implementację unijnych przepisów. Resort pracy zapowiedział, że do dyskusji na temat konkretnych przesłanek i sposobów egzekwowania prawa zaprosi zarówno przedstawicieli pracodawców, jak i związków zawodowych. A temat dotyczy coraz większej grupy pracowników. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na państwa komentarze, a tematem zajął się Józef Niewiarowski. Za 12 minut siódma. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice, I sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. If it's in my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep. and give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Za 8 minut 7, temat, który już od kilku dni elektryzuje naszych słuchaczy i powoduje szereg komentarzy, czyli konfiskata samochodów pijanym kierowcom. Dzisiaj wchodzą w życie te przepisy. Od 14 marca będzie taka możliwość. Ten nowy przepis, który wchodzi tam od któregoś marca, dotyczący przepadku samochodu kierowcy będącego pod wpływem alkoholu, to jest chyba jakieś lobby komisów samochodów, żeby bogaci ludzie kupowali jakieś tanie auta. Mi się wydaje, że pić to będą, tylko będą jeździć gorszymi autami. Dwie dwójki i siedem trójek, prawdziwa plaga pijanych kierowców na polskich drogach. Tylko w pierwszym półroczu 2023 roku policja zatrzymała na przykład 47 tysięcy nietrzeźwych kierowców, którzy spowodowali 554 wypadki drogowe, w których zginęło 67 osób, a ranne zostały 653 osoby. Takie są statystyki. Mówiliśmy również dzisiaj rano o dobroczynności. Jestem niezmiernie rad, że organizacje pozarządowe działają tak prężnie, że jest ich coraz więcej w naszym kraju. Sam działam w takiej organizacji, w stowarzyszeniu, które dba o ojczystą, a tym samym o mazowiecką przyrodę, bo tutaj mieszkam. I jestem bardzo zniesmaczony i zmartwiony postawą instytucji, które z mocy ustawy odpowiadają za ochronę, w naszym przypadku, przyrody. Te instytucje otrzymują potężne dofinansowania i potężne budżety ze Skarbu Państwa, czyli z naszych pieniędzy podatników, i kompletnie w tym kierunku nic nie robią. Dzięki organizacjom społecznym, stowarzyszeniom i fundacjom w tym kraju naprawdę dzieje się coś dobrego i wszystkim, którzy w takich stowarzyszeniach i fundacjach działają, życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego i trzymajcie tak dalej. To przypominamy te najnowsze badania barometru dobroczynności. Średnio każdego dnia w Polsce przybywa 9 organizacji pożytku publicznego. W ciągu ostatnich 14 lat ich liczba wzrosła o połowę. Przypominamy też o rozliczeniu 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji. No i te pieniądze oczywiście nie mogą się zmarnować. Za 6 minut, 7 o 7, serwis trójki. Song from days of yore. Here you come a knocking, knocking on my door. Well, I've never met a girl like you before. Thank you.